داتو سو ہے زمان زمرا خدایان دی دا ہر علاقے فل خدایانو دا ہر قوم فل خدایانو اور دا بعض کارون دا پار انتخاب دا غیر کلے چھ دے داکار کئی و دے داکار کئی وی زمان دا زمرا گر خدایان زمان ضروریات نشی پورے کولے اور یہ خدای دا زمان دا تمام کارونہ کئی بلکل دا خدای دا منو خبری کئی او دا تا دزان نگو اتنی دی نتا پی غمبریشتا و نا قرآن شتا دا غا تین که دی جانو سنگ دی ارپاسو گل او نور توائی چرا گئی چی زو حبر او نشوا دیکھو چرا کما خبر اکی دا خبر من وقت ندا ورے دل دا خبر اچر ترستنو قومنو کی عیسائیان یا دل چی اغیر خوند دی قائلی چی خدایان دری دی او دل تا دی منگ دیو اللہ دعوت راکن چی اللہ ہیو دی دیکھ دیو سا غرض دی او غرض صرف اور صرف داری چی دی مشریع حاصلے کی پتاس باندی او پا عجم باندی تاسو پا حقیقت باندی بنانگا دم رات دی دنیا دا دروغ و جالی چی دو دکن مقصد دا پارا دا قبر من تکیل چی اللہ تعالی یو دی او آغا مقصد صرف اور صرف داری چی دی بادشایی کی پا من باندی هم او پا عجم باندی هم یا دی چی کم مقصد بیانی اور کم خبر بیانی دا غینا پا دی یو ضرور اس کو قول جد گران دی یہ پداسی و نظریہ باندے دے پداسی و عقیدہ باندے دے کمانگا تو خلق را جمع شو خدید اختل خبر اللہ علیہ لنشو کم خبر دددہ آنے پر دا پریدی چاہ سر تو رسے او یا مطلب دا دے چی ددنیا مقصد دے اگر مصیبتون را اصل پر من باندے دا ددنیا مقصد دے چی من باندے مصیبتون را تکلیفون راشی او خام خادا مقصد تکلیفون براجی اگر خبر بدلول دے پارا بجال دا جدری خبر روکلے او د خپل خدایانو بندگی کوي چې راغونه موانه لای الله را منډه کوي نو دوی دا هغه مجلس نه دغه سي پاتې دي راغلي په دغه مقصد باندې لیکن بس په ورته نو ابو جان کوئی دي چې پلار دي جان چې سب جاهل سو دي دې په نه شو دا هغه نه راغلم الله تبارک وتعالى دې دې په شرکیات باندې رجنه کوي او سب سب رجنه دلته د دې سلو رجنه په دې باندې کوي او بیا ورته الله دا وایي چې تاسو مخ قومونه وو آقا قومنا کم قسم قومنا قوم دنو علیہ السلام کہ پسر کشائی تے اگئی انتہا کر اسے دلو اگئی ترہ اللہ تعالیٰ سوکو قوم آپ سے پتاقت کدہ اگئی پشان سوکو سخت آقت دلو اگئی ترہ اللہ تعالیٰ سوکو قوم سموت چا اگئی پکاری گرائی پدے ہنر مندائی کے دفول انا مختی چی کم قسم بنگلے دا سزن دے جولن اگئی سوکو لحضرت لوت علیہ السلام قوم ورطیات کو کیا ہے تو خبافت کے رسول میں مفت مفتی و غصفو تاسو سے رسیدی اللہ تعالی مکیو علیہ توئی کہ تاسو مخیطا سرکن طاقت شتا تاسو خود دیتون قومن میں ضعیف ہو یو کمزور قوم لے لیچی کل تاسو دا سکوئے نا اللہ تعالی بدا سے سزاگان در کی لکسنگ ہو کیا گئی تو ورکلی دی لیکن کی اول نمبر مسئلہ صرف تاسو نے مرکزی مضمون تو کہ اس بات در رسالت در حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورکرد دلائن در توحید اور آخری دغا جماعت کو غرض باندیو خود دی دا آغا زینا دغا سے نامراد لالل ذکر آغای غرض کو دنیا ہو دا سے زنو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا اصل مسئلہ دین دے اور اصل مسئلہ آخرت دے اللہ کا تعلق دیول دی پاہو ایمان دے لن دی اور دی یہ خبری تتیار نو اور پیغمبر علیہ السلام جسم دی کے ویدی دا سے ایک ہو گورے دغا صحابہ کرامتا اللہ تعالیٰ دیا بادشاہی ورکا تاظرین عمر کا زمانہ کی بادشاہی ترکنے خرشو ہے مسلمانانا زان لدی چھ ممکن اہلیت را گئے اہلیت مقبل خراب کو او آغا قفض شوی علاقی چھ پسورو کدرو باندی مسلمانان پاکیخ پلے حکمرانے کڑی ہوئے زمن دلا صلی اللہ علیہ وسلم زمن نقصان دے لیکن پیغمبر علیہ السلام بھی دے دا عرب و بہم بادشاہن ہے دا عجم و بہم ہے دا حضرت عمر زمانہ کو دیاؤں گو رہے کیونکہ سر و قطرہ کل ختم شل اور آغا علاقے ہم دا مسلمانان زیر حکومت اور خلافت راگ لے نبی علیہ السلام کے سویلی بلکل دا پسی دی دا پر ایمان اور اعمال باندی دی کیا سرے پر ایمان کی مضبوط دی اعمال دا سیوی دا دنیا دا اللہ تعالی دا قادم اگر گئی تعدید اگر گئی سوک شتا چکی آدھا دا مخووی دا دی بیان اللہ تعالی سے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد اللہ عالم دے پمانات دی کلنے دا خود حروف مقطعات ندی سوکو دا اسم دا اہم دا دی صورت تے دی صورت من سواد دا گورا سورہ سواد دا دی صورت من شو اور سوکو دا سواد دا سواد خلواد ندے آغا اللہ تعالیٰ کی رشتی ندے پو وعدو خلو کی چکنے وعدی دا مخلوق سر کری دی دنیاوی وعدی دی اور کدا کے رسر تعلق ساتن کی دی نصاب دا صادق ندے یا صاحب دا اصمد نده اصمد تاسطی جنه آغا ذات چا غصر ده احتیاج ده مخلوقات ده اللہ تعالی چا تا محتاج نده صاحب اللہ سمد ذات ده چا تا محتاج نده دا تمام مخلوق اللہ تا محتاج دی گوچ دا کادران تکبر کئی غرور کئی لیکن دی محتاج چا تا دی اللہ تعالی تا دی پہر سکتا صاحب تا سمد نشو یا صاحب تا کنا تا صاحب قلواد نشو یا الله تعالی رښتینی کوم چې ریچاره د وعده خور دی پر وعده کې الله تعالی رښتینی دی ول قران قسم دی په قران باندې ذکر کې قانون د شرافت ته ذکر معنا شرافت ته قران په خپل شریف دی چا چې قران ته ځان نږدې کړي الله تعالی هغه له شرافت ورکړي بزرګي او عزت ورکړي عزت الله تعالی په قران کې کړي عزت الله تعالی په علم کې کړي امر عزتونه نور زینې کړي من غواړم چې موږ په دې مارکی د دنیا په ژوند کې عزت وي کورونو کې ژوند کې عزت وي ګاډو باندې ژوند کې عزت وي جایدات باندې ژوند کې عزت وي په پیسو باندې انشاء الله تعالی د صفا فیصله وکړه کا عزت ګوري عظمت ګوري نه په دې قران کې د ماته دا قران داله کې لري راشد قران د پرې سینې سره نږدې کا قران پرې سینې سره نږدې کا پرې احکام باندې عمل وکړه ګوره صحابه کرام تابعین ته الله رسول عزت ورکړي والقران قسم په چاوانه په قران الله قسم کوي زي ذکر هغه قران چې قانون د شرافت یا معنا زي ذکر قانون د نصیحت ته قران هر وخت موږ ته نصیحتونه کوي کنه کوي په هر موقع باندې په هر میدان کې د هر مجلس نصیحتونه پکې موجود دي ځان د خبره دي چې موږ وګونو قانون کو بل کلم نه واپلو بل نه ها مداخل القران زي ذکر د دې جواب د قسم سره مل امر کما یقولون ندا ما مل دا چې له څنګه چې دا تاسو را نو واقع نو ته بیان کړه جواب قسم سره مل امر کما یقولون ندا ما مل له څنګه چې دا تاسو را نو تاسو را نو بالکل خطا دي بالکل خطا دي ها بل الذين بل في هغه کسان کفرو چې دې تاسو را نو په عزت دې په تکبر او تعصب کې مسلمانانو سره د عزت معنا بدل تاسو نه تاسو عزت وکړئ سی عزتن دی بتکبر کری او بتعصب کری دی مسلمانان سر تعصب کری زد با زد دی کری وشقاق نو دارن دی پی اختلاف او دشمنان کری کافران نو مسلمانان دشمنان دی کافران نو مسلمانان سر تعصب کری ملت نتنو کری کی دا دیو کیو دا دیو کیو اللہ تعالی سے مزا اللہ تعالی خبر اس دیو زمین دا خطا دی کافر چر تا ہم مسلمان لیا بساتے ترقیم ہوتے دا سی خبر آگا جسم را جوری شو قردولی شی دا څوک چې څنګه دا قرآن واخلي بیا څو یمنګا د تلیدي جنګونو خپل بدل د مسلمانانو نه اخلو اخلي بیا خبره کړې ده چې کړي چې هم کافر بر یاد ساتي تر څو مسلمان نه ورته ښه الله بل الذين بل کیا کسان کفروا چې کافران دي په عزت په تکبر او په تعصب کې د مسلمانانو سره وشقاق نه په دشمنانو په اختلاف کې دي لیکن الله تعالی وی تاسو زماده بندگان سره دشمنی اختلاف کوي لیکن دې ته وګورئ چې څنګه موږ یختل دي کم آمدنا من قبلهم سمرنے حلاک کرو جمعن مخید دینا من قرنن پیلے اللہ تعالیٰ ایتاس مسلمانان سرزد کرو لیکن تاریخ بورای سماک سما سمر قومن حلاک کرو جی سمر قومن اللہ اللہ کرو جی او چکن بازا قدر بانگراغ لے مخناد او چغب و حلا دغا کافرانو انداد دو غفتو کو وقت درات لے بازا پیچھا اللہ خیر باب اللہ صلی اللہ خبر جیو نسوی فکر کردہ اللہ جابونو گردیر سخت سختی پور مسلمانانو سره فکر وکړه هر یو ځای سره فکر حالان کې دا دومره سخت مسله نه و ځکه چې دین خپل مرګ راغله نور خبره خو نه وکړه لیکن دا غیر ته غزا جان چې پای کې مرګونه مستوجه دا غیر ته غزا لري دا څه معمول خبره هم دی دنیا ده ته څنګه خپل کو سره فکر وکړه چې کله په کافرانو عذاب راغی فنا ده نو دوی بچي کوي او امداد دغه خپل په وخت چار دي درات له دا عذاب ته لیکن ولا تحین مناس او نو دغه موقع د چا د خلاصي دغه وقت خپل وخت د خلاصي نو ولا تاسو ته دا څه دي دا تا دي دا ربه سره تعلق ساتي خیر دی دا نه دا د تاکي ته فار راځي ځان نو صحیح دی تاکي ته تاسو ته کوي ولا تا دا لا به دا څه سره څه واره دومره صحیح ساتي ولا تحین مناس او نو دغه وقت یا وقت د خلاصي چې عذاب د الله تعالی شروع شي بیا چرته غیر د خلاصي نشته چرته د تخته په خدای د عذاب نه وکم پد تخته کته دنه نه بار او تخته نه بار به کوم پد تخته که سلک ته وته سلک ته به کوم پد تخته که پدې ته وته مستعجل څه دی چې الله تعالی کوم سزا په انسان باندې سره مقرر کړی دا هغه راځي چې په دنه کې تکار منډه وای او منډه نه وای خو فنا ده هم چې په وحالجه امداد به غفلو په وخت راتلو د عذاب په ولاته الله وایو حين دا وقت مناس وقت دفلاسی دا وقت وقت دا دفلاسینو تکل عذابون اترال واجب و تاجب تیرا کافران جدی خبرنا انجا اهم شراب حدیتا منظرون یرون سے منهم هم جدی جنب سننا و جدی تلینا جدی جسل کس جدی جنسف او دخان اللہ نبی علیہ السلام رہولی جدی تاجب تیر جدی وزیر جدی جدا خبر اکول چخا اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلو نشر تکفل طرف نوی سوکرا لے گلو او چه انتخاب دی پیغمبر کون دیا گولا دی تو خواه خط مالداران و انسان سرداران خلق تی اخیل بیدان بوت ورکو دیو دنیا دا خبری بیسو چی چاکی صلاحیت تی اللہ تعالیٰ غشی اغلا ورکو چی چاکی دکن شی صلاحیت تی انبیاؤ کی چی دکن صلاحیت اونا اللہ غیل نبوت و پیغمبر ورکو دیا او فتغنور بامبرانو کی تمکن چی تم داخت قدیب مامنون دو تواغستا اخیل کی صلاحیت اونا ایتو خلیمان صلاحیت اونا غار کاغل درباد کرو وقال الكافرون وبكافرون هذا ساحر دا پیغمبر علیہ السلام جادوگر او کذاب بالکل دروغجن دی چې ما ته وحی کیږي خو دوم ربی دنیا دا خبر دی کولا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نه دی پتا جو کی چې دوی به بشر څنګه رسول کې دي شي دوی به شریعت او رسالت دا ضد ګڼل چې بشر رسول نشي کې دي دا خو څنګه د انسان دی دوی به خپل دعوت دروغجن دی دوم ربی دنیا دا خبر دی کولا او دا کم تین تی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی چی زی یو خبر تاستو کم چی تا فراش لا الہ الا اللہ دا ہوا ہے دا عفید اولر ہے تا سب شاہان دا علا پیش ہے ندی جواب سور کم اجعل الالہ تا آیا جنزی دی دا خدایان الہ واحدا خدایو لمن خدا خدایان دی دہر علا پیش خل خدایان دی لمن زاننا زمیر قومن زاننا او دی دا تول خدایان یو خدای جنزی کی دا غنیر نسکا و صرف اور صرف یو خدا ہے نو دا دمرا خدا آئین سے منزر ریاض نیشی پورا کھولے بھر گدت ہوئے چھے گدت ہوئے منزر ریاض نیشی پورا کھولے انہا آگا پتا جس کر دا خبرہ لشیخ الحجاب خامخا دایا خبرہ دا دیر ناشنا دا حد نواتلے حجاب ریتی کی ناشنا دا حد نواتلے حد نواتلے ناشنا خبرہ کی دا گر خدا آئین نشتا اور خدا صرف اور صرف یو دے گورا مخت ویلیو عجیبی خدا دیر تانسونا کھولے جائے دغه څنګه ده ته او حجابون کې تاسو وګورئ دا اسنه ذکر کړل په دې کې الفاظ هم څه دي نو البته اعتراض پر رسالت د نبی رسول اسلام یو لس آسان ذکر کړ او دلته اعتراض په څو اوغانیت د الله تعالی مصح لفظ ذکر کړه هم معنا په دې کې واره او په دې عربی ګرامر سره تعلق ساتي دل چې دا خبر وکړه وان طلق الملو روان خدا مشران من هم بچانا دیو سدا کم مشرانو بیتا خزین روان شل کم مشرانو ابو یارو عاص بن وائلو اسود بن منطلیبو اور دارنگی اسود بن ابیاهو سدا کسانو اغیل چرشو او دائیو بازی بازی تا انیم فی زائر کا زائر او اس بری علا آنی حتی کن تاس قائم اقلق اسا تسد امیتا عبادت دو خدایا نفلو علا دیو کن جایو خدای اسا سنو ساگر اسا ملی ویلی کر اگر اگر دویل اسن خبر اسی او پاکپنے نزلیا باندی کلک شو گرو دغه خدایانو بندگی پرې نه ده ان هاذا پتا چې کر دا خبره چې دا دې موږ کم دعوت د توحید راځي توحید طرف ته موږ دعوت راځي لشه او دا کوم خبره دا یو رات چې طلب کړی شوی دا کوم خبره دا کوم مقصد د پاره دا خبره کوي د کوم مقصد د پاره خبره کوي هغه مقصد دې څه بیانو چې دې سرداری غواړي دې مشرۍ غواړي چې د عربو د عجمو دې مشر او سید دې بادشاہ ګرځي په دې دا خبره کوي که چرت ده بادشایی نگو کنی ندا خبره بینا کولا برا بی جان دی دنگا دی دنیا ده خبره اوکلا اینا آزا پتاکیز کر دا خبره چی دا جلن ادتا یحید دا باری تعالی دا چی دی من دعوت دی کرا کئی لشیعن دادا سی حشیل دی مراد چی قصد کلی شوه دی چی آغا خطرا آغا بادشایی دی دیتا و سرداری دی دیتا حاصل شیعو مانا دادا او دو مرادا اینا آزا پتاکیز کر دا پیغمبر چی دا کم نظریه من که بیانی و کم طرف کمن گذری دا دی او کلک نظریه دا دا خاص دې کړه دې چې څوک د دې نظریې نه دی اړول نشي څوک دې د خپلې نظریې نه اړول نشي خبره په صحیح کړی دا پیغمبران د خپلې نظریې نه یو په مقدار د رب د سترګې نه وستیږي او دې دا دروغ دی ما سمعنا انا دې اعظم موږ نه دا ورته دا خبره یعنی دا مسله د توحید فی ملت الاخره په دې دې او رستنی دین کې رستنی سم دین دې سایه دین دې سایه په دین کې کوم موضوع دا یو مسله دا ورته ځکه هغه پخره مشرکان او ایو خدایان سودی کړی دي دا غر استه دین او استه نظریه وا نه په دې کې کوم چې په توحید مسله نه ومنځ ده کومه غالي په توحید مسله مونږ بیان کړه نبی رسول الله سلام ته داسې نسبتونه دي ځان دي کول ان هغه نه دا خبره چې دا دې سم مونږ ته دې توحید الا خلاف مگر دا من غلط خبره ده ځان نه جوړه کړی شي خبره اختلاف یہ کہ کی کی دی دنیا دے زان نے جو خبر جو سن من غلط ورتو دی دنیا دا خبر ہے اخون جرا علی ذکر آیا راہلو کرے شبت کتاب اور وحی من بین یا پنیا زمن کی اور حال دار کی دے نہ زمن نہ لوی دے ف عمر کی نہ زیاد کے زمن نہ پمال کی نہ زیاد کے زمن نہ پس کے پس عادت اور مشرے کی نہ سیدا عمر ان دیر نہ وہ تو لیوی کو چلتا موجود ہے اور ہمارے عمر سر نشتا نو مطلب دار کی زمن پنیا کے بدو تفصیل سے لکھی گی دیوی جکم سرے خاصتے مالدار دے دنیا خبر سے یہ قابل دے نبوت لی آلان کے صلاحیت پیغمبرائی کی چاہ کیوئے اللہ تعالیٰ آغیر پیغمبری اور کی ہر کو جانے نہیں اور کو اور انزر علیہ ذکر آرہ لگرشید دتا وحی من بین اپا میزن ان کی بل ہم فی شک بلکہ دا کافران پر شک کی دین ذکری دو وحی زمانہ دی زمان دو وحی نفر شک کیوئے اللہ تعالیٰ ایتا خمونی کہ کسے صادقی تارمینی تو وعدبان وفا کرون کے دائے دائے ستاقہ صفات خمونی تا کرے خود دشمنی نشتا خود دشمنی زمان دو وحی رو جرالا تو ما تا تواہی رولی دلے دے خلق تاثر دشمنی شروع کرا دے غمبر پہ اتخاف حسی زمان دا تا کرے دشمنی نے دے ماں ترکے بل لما یزوکو بلکہ تروس نے دے سکلے دے خلق عذاب عذاب زمان چو سکی نکتا تو بہت پوئیشی کہ کل دے یو سکی نکتا دے دا خبر نکو نکو لا عذاب سکلے نکے کہ عذاب پہ رائے ام عندهم اللہ تعالیٰ آیا بھی کافران سرا خزائن رحمت رب کا آغا خزانے در رحمت نے در رفت کا دی ستادر رب در رحمت نے خزانے اگا دین سے دن عدل تا خزانہ مراد پہچانا دا دا نبوت ندا مطلب داری چدا پیغمبری دے دی دفعہ کے مطابق چی چالا غاری غلبے ہر کئی العزیزی داس ذات داس رب چاہا جو رہر اللہ آب ورکون کے بغیر دے سوال ندے بغیر دے غفتنینا منگا تا کہ وجود را کہے دے منگا اللہ نے دا وجود پر غفتو دیر سے دن ادا کہ دے منگا کو اللہ اللہ تعالی منگا را کہے اور جو غال نا خود را کہے خود بھی غفتنو وحاب دے کی گی بغیر دے سوال دے غفتنی لائچ چالے گا اشیر ورکول نا اللہ تعالی دا تو نعمتون منگا را کری دی بعض بعض من غال کا اثر نعمتون اللہ تعالی منگا را کری دی بغیر دے غفتنی نا ام لهم آشکر دے کا کرام دے پارا ملک السماوات اختیار پا آسمانوں والا زور قسموں کے وما بینہما جا آسمان ہوتا اسم کے پنیس کی جسے بھی دیکھ دیگئی سے اختیار شتا نکددئی اختیار آسمانوں کی بھی زمکوں کی بھی دا نور اس پومین چکا آسمان زمکی نیس کی دا کم کائنات کی دل سر سے اختیار بھی نفلیر تکو تو دیکھی جبی فیل ازباب کاغسیوں سے دروازوں دا آسمان کا ازباب سے رہے کار جنگ دا سیزن بھی دا دیولا گئی دا سی اور بڑا دیو کی جی تو چکنہ دیو کی جی بڑا موحد جو بڑا نرادی کنے کتا دیو سے اختیارات دی اور بیائی کی چالے اور کوئی غلبی اور کی دا اختیارات خود دیو ستا دینا نو اسی دیو بنیا دا قبری کی کہ لکا نا اس مکہ کسے اختیار لرے نا آسمان کسے اختیار لرے نا نور اسی دنے کسے اختیار لرے اور خبر ادا سے چرا پیغمبری دی دلو اور کوئی سے فلی اب تک وہ خودی خیجی دیو سے الاسباب پاقا سیولے کی بر آسمانوں سے دروازے دا آسمان تو دلالشی اب کا نبی دیا واہ رالی اور چالے چورتے غلبی اور اللہ تعالیٰ وی جندم ما دا یو دا کرگوٹے دے یو پولتے جماعت جندم ما یو دا کرگوٹے دے محزومن ہنالی مکتر اس پیتا ہے محزومن ہنالی شکست خوردنی ہنالی کا پتہ غزائی کی بدر کی جاسے ہوتا کو پتہ غزائی بدر کی دائیں وہ انتے ہم دا کرگوٹے دے اور شکست پتہ غزائی بدر کی خوری اور بدر کی بھی شکست ہو گا محزومن ہنالی من الاغذاب او دید جنس چانا دا غدلی دا عنادیانونا لیکن مقی اغتسان عناد کولو دا انبیاء سرا اغیب آنے اللہ تعالیٰ عذاب رہا اس کو نظرین دا جلی دا عنادیان نبی اللہ تعالیٰ دا تدیب آنے مذاب رہا دیتا جند اللہ دا تنین دا تار دا تقلیل دے لہکر گو دے دے پختو کے مانا لوگوں دا لہکر دے معظومن ہنالی شکست خورتا دی پتا غزائی کی ہم پتا غزائی کی با شکست دی اللہ تعالیٰ اجرا کم زائی دی او دی دی چانا من العذاب دی جنس دی چانا دا عنادیان دا دینا لتا عنادیان دا دلی مقتی دی دیم دا غی عنادیان دا دلو ندی اغیل اللہ سزا ورکری دا ندی دا دم اللہ تعالیٰ سزا ورکری اس اللہ تعالیٰ اوی دا احضاب بیانی چی دا عنادیان کم کسانو اللہ ورد سزا ورکری دا کذبت قبلہم نسبت دروغ کرو مقی دیینا قوم نوح قوم دنو علیہ السلام نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام نحن سے اتارت آیت اور دی نحن سے اتارت کیا غید حضرت نوح علیہ السلام بدنام کو نسبت دروغ دیتا تو سرد قوت دی سرکش ہے نا کیا غید دیر سخت سرکش ہو تو حضرت نوح علیہ السلام قوم دیر زیاد سرکش ہو حضرت نوح علیہ السلام آنے میں کانی دیشتل زخمی دیتا نو گورا سرد گمر سرکش ہے نا اللہ تعالیٰ نے یقین سرماسو کو تاسو دایو پیشان سرکش ہے نا وعادم قوم عاد تو گورا ہے کہ دیتا اللہ تعالیٰ سمرا قوت بدنی ورکڑو دی وی چې زمون په شانم سوکشتا آیا داسه سوکشتا چې مون سره خپل قوت ازمایو کی په دې خپل طاقت او قوت باندې دومره قادر وو الله تعالی چې سیدار اوستا نو تاسو ته خپل قوت نشته هغه باندې معمولی سیدارانه او بسکان کفر وکړ وا فرعون اور ګوره تاسو خپل فرعون ته وګوره دای کی قوت د بادشاہ او د بادشاہی مضبوطه او کلکه او باده کلکه وی زړه او تاسو ته خاوند بچاو د کلکه محکمه عمارتونو یا خاوند میخونو چې کم سړي د دغه خلاف وته سلیر میخونو به دیوال یو یو لاس بل لاس یو قبر قدادا میخونا زمکه سره به خوب باندې پیوس پېته مدیا ته چې مارانا د لمانا لا پېته دا دې نه صف ظالمو یا نه کنه سې دوندې دې پای کې مارانا د لمانا نه پای کې دې سړي کوو معنا دا دی چې هغه فرعون چې قوم دې نه بچایو او دا چې سزاګانې خلق نه ورکولې سشه شتا هغه بار قرزم چې د دانې ارنا زما د حکم دان دي دي زما په حکم چلیږي هغه بیا څه څه برابرې څه څه برابرې نه کوي او بارنګي و سمود هغه سمود ته وګوره چې په کارګرۍ کې نمبر ونو انجینرۍ کې نمبر ونو سل سل بنلي مینارې باغې جوړولې لیکن هغه کارګرۍ په هر څومره سخت کارګرو الله تعالی په زلزله راوستا څنګه په دې ویډیو ورسې اصحاب زنګل مرګري زنګل والا تا دا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم د دې قوت مالی ډیرو زراعتونو والو او په ډیرې باغونه ډیرو دای با ډیرې ځان مالی قوت مالی د دې ډیرو چې الله تبارک تعالی په اسمان نور راوس سشو دا سو قومونه خود الله تعالی چې دې قومونو کې دا صفاتو او تاسو کې د دین یو صفاتم نشتا هغه قومونه الله تعالی هلاک کړی دي نو تاسو هم الله تعالی هلاکی خبر خلاص شو مسله دا ده چې سرکشی نه ده پکار یو سړی دی په قوت بدنی باندې قاویر نه وی دا قوت چې چاور کړی دی هغه کې به څومره طاقت وی یو سړی دی په قوت د بادشاہ باندې قاویر نه چې زما بادشاہی دا هو زه سین زب کورسای مان پری دی زه کورسای نه پریدم دا به بنیاد خبرې بنی وی یو دارنګ قوت د زلوی انجینیر یم ته لوی انجینیر خو چې اسرائیل اسلام درته سرګي راو باسي پته وری دی انجینیر نه لګي پدې دی یو سړی دوک کیږي دا ټول زمون سامان دوکې دی پدې مونږ دوک کیږو اور دارنګي دا خباثت کارونه چې سړی کوي خبيث د بی حیاي کارونه دا دی نه کوي او په قوت مالی خپل باندې چې ما سره لګون اربونه کرونه دي یا زما دادی او زما دادی خبر اخلاص شو چې پدې باندې موږ اعتماد وکړو اور څه شین شې مطلق سره دي خو چې کله در پسې کوم سزا را نه بیا در سره اولایک الاحزاب معنا دا چې دا غ احزاب دا غ انادیانې ډلې وي چې سره د دومره طاقتونو نه دی د خپلو پیغمبرانو ته نسبت د دروغو کو دوی سره الله تعالی سوک تا سربم کوي ان کل نو هر یو دینا الا کذب الرسل مگر نسبت د دروغو کو پیغمبرانو ته فحق عقاب یقینا عذاب راغه په دی باندې الله تعالی زما عذاب راغه او د هر یو عذاب در ته بیان کې بیا د هغه حالت سو الله علیم دی په معنا د دې حروف یا تن مراد صمد شو یا تن مراد صادق الوعد شو والقران قسم په قران زي ذکر چې خاوند شرافت او د نصیحت ته دا قران خاوند شرافت ته عزت شرافت عظمت دی کوي بل الذين بل کیا کسان کفرو چې کافران دي فی عزت په تعصب کې دي په تکبر کې دي وشقاق نو په دشمنی کې دي تم اهلک ناس هم ډیر هلاک کړو مون من قبلهم مکر کفار مکه ونا من قرن پیړې فنا دو دیکھ چکی وحلی پو وقت عذاب کی ولا تحین مناس او نو دا وقت وقت اخلاسی دا اخلاسی وقت بیانو وعجبو تعجب کو تعجب بکولو دوی دا دی خبرنا انجا هم چراغ دوی تا منظرون یرون کے من هم دا دوی دا قومنا دا دوی دا نفسنونا دینا بدی تعجب کو چی دیو لی راغے وقال الكافرون وی بدغ کافرانو حازا دا پیغمبر ساہرون جادوگر کذاب درو دن دے پدعوی دا رسالت کی دا بے ہوتے اجعل الالهه تا آیا گرزی دے گن خدایان الہ واحد یو خدای ان هاذا بتاکی سر دا خبر ال شیون دا کوم خبر دا عجاب کی هغه سره ډیر ناشنا خبر دا ان هاذا ال شیون دا یو شی دی عجاب ډیر ناشنا دا حد نو تلے وان طلق الملو منهم روان شو هغه جماعت منهم د دین چې د کافرانو کوم او یو بل ته وی ادم شو زه اس بیرو صبر وکه تاسو یعنی کلک اوسه علی الہتکم په عبادت خدایانو خلو ان هاذا پتاکی سره د توحید دا مسله لشیون دا کوم خبره یو رات چې قسکړی شوی دی او خبره قسکړی دا غدر ته بیان هغه سرداری دا سمای چې دی بادشاہی وغیرہ غواړي ما سمینا به اعظم نور درې دا خبره د توحید فی الملت الاخرہ پر رسنی دین کی چاگا دین دے عیسائیانو زکا غیم درے خدایان وے ان حازان دا خبرات توحید اللہ اختلاف مگر دزان نجو کرے شوی من گلت خبر دی دا خبری کھولے اللہ پہ رد پہی رسن او انزلا دا کافران وے آیا راولے گرشو علیہ دے پیغمبر تا از ذکر وحی من بینینا پمیان زمن کے من زیاد حق دارو بل هم بل کدا کسان فی شکین دی پشکیری من ذکری دو وحی زمانا تا خمانیو کو زمان دو وحی نا پشکیری بل لما بلکی تروس پوری یزوکو ندی سکلی لما یزوکو ندی سکلی دوی عذاب عذاب زمان عذاب سکلی ندی کدار دیوسی کی دا خبر وی کرکورا ام عندهم آیاش در دوی سرا خزائن رحمت ربکا خزانی در رحمتون در حفظتا آغرب العزیز زور اور الوحاب اور کون کے دنیامتنو بغیر دو غفتنی ندی ام لهم آیاش در دوی کافران در پارا ملک سے اختیار دا اسمانون والارز و دزمکو وما بینهما سچ در دی پمینس کی دی نشتا فلیر تقو کدی دی اختیار وینو دی خیجی فیر اسباب پسیڑو گی دروازی دا اسمانون دا علتن دیزان دو حیراری جندم ما لختر گوٹ دی محزومن ہونا لکی شکست خورد دی هم پا دغزائی کی بدر تی نیا دی من الاحزاب دی جنس دا انا دیانو ڈالو ندی کذبت قبل هم دروجن گنلیو مکی دو دینا قوم نوحن قوم دنو علیہ السلام نو علیہ السلام دروجن گنلیو سرد دینا چی دی سرکشی دی روا وعادن عادیان چی دی اقبل پیغمبر جہود علیہ السلام دی غیر دروجن گنلیو وفرعون فرعون ظلہ اتا دی چی خاون دی چاو دنی خونو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا نسبت دروغو کڑو و سمود و سمیدیان و حضرت صالح علیہ السلام تا نسبت دروغو کڑو و قوم لوتن قوم دلوت لوت علیہ السلام تا نسبت دروغو کڑو و اصحاب الائکتی او زنگل والا بن والا و حقی نسبت دروغو کڑو شعیب علیہ السلام تا اولائک الاحزاب دا حقا اناد یعنی للی دی اناد والا دا دی سرد دی قوتن دی بی اللہ تعالی حلاک کرو ان کلن ندی ہر یو دی درنا الا کذب الرسولا مگر درو جن کڑو در نسبت درو کڑو دی پیغمبرانو تا فحق عقاب یقینی راغ عذاب زما پا ہوئی باندی دا قومنو دا عذابنو بیانو شو دی دا پارا چی دا مکی والا دا دا قومنو نا عبرت واخلی او دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اقرار کی وزائد دی باندی چی دوی دا آغین عبرت واخلی دوی ٹوکی او مسخری شروع گلی مخ کی دا بیان شو چی قوم دا نوح علیہ السلام پا سرکشی کی دیر زیاد سختو سخت سرکشو دا آغی سرسو شو دا حضرت ہود علیہ السلام قوم کے عادیان دی دا حقی بدنی طاقتونا دیر زیادو بدنی طاقت حقی دا فیدہ ورنکڑا دا اللہ عذاب پوڑان دی بے بسو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے فرعون دا قوت دا بادشاہ حاصلو کلچ اللہ تبارک و تعالی حقبان دا عذاب مسلط کو بادشاہ حقت سا فیدہ ورنکڑا دا حضرت صالح علیہ السلام قوم سمودیان کاریگرائی کی حقی دیر زیاد مخ کیو زاندے پا خط آخر مکانات اور بنگلی جو لکڑی وی دا اللہ تعالیٰ عذاب چراغ لو حقا پخو بنگلو حقی بچ نکلن دا حضرت لوت علیہ السلام قوم بدمستو سخ جاہلانو دا خباست کارون بے کول اور دارنگی دا حضرت شعیب علیہ السلام کہ کم قوم اور امت تلے گلے شو اغیتا اللہ تعالیٰ قوت مالی ورکڑو دا ٹور سی زنا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب پوڑان دے ناکام شل پکار دعویٰ چی دا دینا مکی والا عبرت اغسطے وے کہ نمان سرا قوت بدنشتا نمان سرا قوت باسائشتا نا قوت مالشتا او نمان کی داسی کاریگران اور انجنران شتا نو پکار داوا چی اغی ایمان دوڑے وے لیکن دی ایمان دوڑے لو پزائی باندی حقی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسرٹو کی شروع کری او دا معلوم دا کہ پدا سی موقع یو انسان حق بیانی بلو اسرٹو کی مسخری کئی دی حق بیانون کی تسمر تکلیف پدی سر حاصلی گی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کا تسلی ورکی اور اللہ تعالیٰ ورطا تصبر تلقین کی دا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اللہ تعالی یاد ای کہ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام تا سمرا ہمت اللہ تعالی ور کړو دا غد عبادات و حال معلوم دے احادیث کی داغی تفصیل موجود دے چی اور از با حضرت داود علیہ السلام روجری سلا یور از بے کو جوا اور شپا آغا تقسیم کرے وا نیما حصہ دشپی دی کہ بے آرام اکڑو بیاور پسی دو حصے دشپی سلس یو تو درہما حصہ دشپی اگی کی بے عبادت دباری تعالیٰ کو اور بیا بشپگم حصہ دشپی کی آرام بے کو شپگ حصے بے کلشپا درہو حصوں کی بے آرام کو دو حصوں کی بے بندگی دباری تعالیٰ کولا او شپگم حصہ بیا بے اگی کی آرام کو دادا غید عمر سر مسلوہ اللہ تعالیٰ آگئی تا دیر لئے عظمتون اور کڑیو شرافتون اور کڑیو دا آگئی شرافتون بیان دلتا کی گی او بیا آگئی دقل کور طریقہ کار داو تقسیم دا سکڑیو کہ یو موقع دا سرانشی یو ساعت دا سرانشی کہ دا حضرت داود علیہ السلام پا کورنائی کے سوک دا اللہ دبارک و تعالیٰ یادون کے نی دا سے انداز سر تقسیمو کسور فودو نسور فیوکو خام خاد آغا پا کورنائی کی با ذکر دا باری تعالی و یاد دا باری تعالی 24 گھنٹے دا جاری ہو اللہ تبارک و تعالی دا توفیق پر کڑو امتحان پہ اللہ تعالی ابتلا رہا اس دا خبر واضح دا کنے کا عمال انسان کئی نو پدی کی توفیق خداوندی شامل حال ہوئی دادا اللہ تبارک و تعالی توفیق اور مدد دے چمنگا اتاس دلتا ناسیو یا عبادات لے انسان راشی منزنہ کئی ذکر کئی تلاوت کئی روجی نسی بننے کا عمل کئی دادا اللہ تبارک و تعالی پہ توفیق دا دادی او انسان نوئی چھ زما گنی داسی دی زما داسی دی یو ساعت پارا توفیق دا باری تعالی مرگرے نہیں رہے سپم نہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کم ترتیب کور کی جوڑ کرو اللہ پہ دا ابتلا روستا چی دا غی دا ترتیب و یو رز با اغی دا خلافت و دا بادشاہی کی کم کار و اغبے کو دا قواضح قبر دا یو رز با عبادت تا مکمل فارغ کری و آچی نن با گر فیصلی نکی گی اور یو رز دا غی دا پل محنت و آچی قامقا اسباب مخی مسئلت رشوی و چھے حضرت داؤد علیہ السلام با گرزیدرہ گرزیدرہ خلقوں بے معلومات کول بیس بے بدل کرو ہر ناشناتن باوی چھے دادا بادشاہی دادا عدل دا سے دے درستائین بے اکڑا یوزل ورط دا سے کسان مخل رالا نورانی مخلوق و ملائکو چھے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیر خلافت بادشاہی عدل انصاف دے کوئی او شے پکشتا چھے دے بیت المال ندوی او دے اہل خوری کدی زان لمزدوری کولے مخی واقعہ تفصیلن تی رشوی دا بیا حضرت داود علیہ السلام تا اللہ دے زبرو دے جوڑو دے چلو خو او داوز پنے ور تمون کلا خٹی پشان کلا پگلاسو بے تاولا را تاولا نو غرص دادی چھے حضرت داود علیہ السلام دغا کارم دا سی تقسیم کلے ہو یو رضی دے پخپل عبادت خانہ کے ناس تے عبادت کی دا غرض دا مقدمات دا فیصل اکول نوا او گیٹ کی کسانوں مولار دی سا کسان دا دیوال دا پاس نراوڑی دل حضرت داود علیہ السلام چورتو قتل نلک خوف پر آگئی یر طبعی راضی پہ انسان باندے اگئی ورطوی چی یریگا ما منگ یو مقدمہ روڑی دا منتدہ مقدمے فیصلہ ہو رہا دا مقدمہ یا حقیقی دا یا ملائکوی اور فرضی صورت دا سے جوڑ کرے دے کہ نورانی مخلوق ہوئی آقا مقدمہ دعویٰ چھے منگ دوارا شریکانی ہو زمایہ وگڑا دا دے یا کم سل گڑی دی او دې زمانه دا مطالبه کوي چې دا یو ګډه دي هم زماده دي ګډو سره یو ځای کا دې زور ورون دي بیان تیز دي ما سره زیاتی کیږي موږ دا مقدمه تا تر وړي دا حضرت داوود علیه الصلاه والسلام د دغه مدعی د بیان نه تاسې معلومه کړه چې د سره زیاته شوه دي او زیاته ور سره کیږي نو بغیر د تپوس د مطالعه نه چې پچا دا وشوي دا داغه نه حضرت داوود علیه السلام په دې بنیاد تپوس نه کړ او دای وی چې د خزياته یې کړي ظاهری دا زیاته دي چې د سره تمره غړي موجود دي او بیا هم تا نه د دې یوې غړي مطالبه کړي نو مسله خدای دا چې د مدعی بیان غوري د مطالعه بیان غوري نو هغه بتاتا اندازه لګي او تاسو ما مخکې نه وي چ حضرت داوود علیہ السلام د مدعی د دې بیان نه محسوس کړه چې د سره زیاته کیږي دغه څه فیصله وروده بیا هغه ملایکو یو بل ته داسې وکتل په خندا شو اسمان طرف روان شوې دې پوي شو چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه ابتلا وا مان پکارو چې دلته نه داسې تپوس کړي وې داسې کړي وې بیا فیصله وروله الله تبارک وتعالى ته سر وسېږي نو خبره دادا دا واقع صرف د دې لپاره چې دا څومره اعمال هم انسان کوي دا د الله تبارک وتعالى په توفیق باندې یو غړای ک توفیق د باری تعالی او چت شه یا د ساته خپل انسان یې سم نشي کولی اوس دلته یو واقع دا اسرائیلیات دی چې حضرت داوود علیه السلام یو جرنیل او فوجي او ریانمو دائر آدائی کڑی دا دائر آدائی کڑی دا دادا بس ازنو بیان ہون فی نفسی ہی گناہ دے دادا گا یہودیان و زان نسا واقعات دو کڑی دی حضرت داود علیہ السلام پس دا خبری کڑی دی دا انبیاء و پشان کے دا سی خبر قطعا مناسب ندی او نداغی دا ویلو اجازت سدا چی دا بلت ہوئی یا بلت ہوئی بیا حضرت داود علیہ السلام تا اللہ تعالی سنگا بادشاہی ورکڑی وا او دائی ویلو کی بادشاہی می تعالی درکړه په فیصلو کې اسنا چې داخله کې بل طرف ته واړی اصل مسله دا ده چې چاته الله تعالی بادشاہی حواله کی نه دی به صحیح د عادل فیصلې کوي په دې کې به چا لحاظ نه وي چې دا زما رشتہ دار دی دا زما تعلق دار دی او دا می شاګرد دی او دا می استاد دی ډیر بادشاہان غریبانان د دې د وجې نه ګناګارو ګرځي یا غید خلو قلوانو لحاظ ساتی نا اہل حق تا دا سے ردبی و مرتبی ورکی کیا غید آگی اہلیت نہ لری اور دارنگی مقدمات و فیصلو کے ہم حقی لحاظو نا ساتی دا سے کسانو نا دادوی خیانت کے خیانت چکم سڑی کے اہلیت تے اگا ہر سو کیوی دکم عہدی اگا اہلیت لری ضرورت بھی نہا گا کسبا غستیشی او فیصلی خود اگا فیصلی دی یہ شریعت کمی مقرر کری دی پدی بانی با فیصلی دی پدی کے دچا لحاظ نشتا پدی کے دچا میں اعتبار نشتا چدا مشر دے کشر دے استاز دے فلان دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے کرے چھ مقدمہ راضی دی یہودی سرا او قاضی چھو ریح فیصلہ کئی وعلا مخت او دریدہ سنے کئی چدا حضرت علی کنی بادشاہ دے وہ تو آئی گواہان در سرشتا چنیشتا گواہان فیصلہ دا دی بل پا حق کی قوم یہودی پا حق کی فیصلہ کرے و گناہ کرے نو اللہ تعالیٰ چی دا مشری چالور کی نو دا گورے دا اللہ لوے نعام دے خوک پدی کے خیانت راگے نبی آدھے زان سنبال کی خیانت پا پکے قطع نکی دی چاپا پکے لحاظ نوی آخری ہے تنو کی بیادا بیان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمنګ او د مفتی صاحب دی نمبر یو دی ناغی دی تاسو لگا ترجمه کوئی سب از حکم بیا خپل نمبر بدلو دا سبق پر لگ لگو ایشن میں انتا پینجیش میں انتا سو رزی بیا بخپل ٹیم پورا وما ینظر هاولائی انتظار نکی دا مکی والا الا صیحتا واحدتا مگر دش پیلائی یوی دی خدا انتظار کی دا سمر مکی ورطا واقعات بیان شل بیام دا ایمان نروڑی دی انتظار دا قیامت کی آیا یو چگا پی جبریل ہوئی جو بس وقت سر خبر اخلاص ہے مالا چې نه وی بیا د دې لپاره من فواق سمهلت اساره دل اساره دل په بیان دی بیا دا کسان چې دي کنه بیا چې کله عذاب الهی را شي کوم بیا ساری دن وقالو وایبی او پټو کو باندې وي ربنا ای رب زم عجل لنا ذراک من تاقتنا عذاب زم چې کوم هغه حصہ او پروی دا او د اخرت د عذاب نه مونږ یې هغه مونږ له ذراک ګوره دا اوس پښموزه او ټوکی یاد کې تنا نه مراد عمل نامه دا او الله چې کله د قیامت پر استاد پیغمبر دا وایي چې تاسو له عمل نامې د عمل نامو سره ور ورته اوسه عمل نامه دا دوی استهزاء کول او ټوکی کول نبی اسلام ته د خبرو سره تکلیف رسو چې مخه مخه دا خبرې قبل یوم الحساب مخکې درجه د حساب نه د قیامت درجه نه مخکې مخکې الله تعالی موږ له د اخرت حصہ کا یاد عمل نامه راک اس بیر نبی علیہ السلام نے تسلی ورکے اللہ وی صبر کوا علامات آغا خبرو یقولو نچ دئی وی اوپن حضرت داود علیہ السلام واقع بیانی چاہا سمرہ صبر کرو وزگرو لنبے دلیل نقلی وزگر عبدنا تیاد کا صبر دا بند زمان داود آچ داود علیہ السلام وزگر صبر عبد زمان دا بند صبر یاد کر زل آئی بھی چی حمت والا ہو پا عبادت کے اللہ تعالیٰ آگئی تلوڑ حمت ورکڑو دا سمه یو ورځ به اخر وجوا یو ورځ به اخر کوجوا او د مونږونو د هغه حال سیبا چې بس مونږونو هم دیرو شپې تاسو سمه حساب درېش دا په وې درې حصے کړه او عیال هم په دې باندې لګولو انه اواب په تحقیق سره دا داوود علیه صلوات و سلام ډیر راځي کې دونکي او عبادت د الله تعالی تا ډیر واپس کې دونکي او عبادت د الله تعالی تا عبادت به ډیر کو ان سخرنا الجبال فتاكي سرم تابي کړو غرنا ماحو داوود عليه السلام سره یو سبهنا چې دای په تسبیح وی بل عشی مقام ول اشراق په وقت نور د قطو کې د نور قطو په ټیم کې اور مقام اشراق نه مراد یاد ساته د صاف مز د صاف مز تاسو ته معلومه ده چې دوه رکعات نه واخلي تر دوه رکعات پورې ده او دغه تام باز روایتو کې صلات اوابین ویل شوې دي لکه ما خام دي رکعتون نفون تم غوابین وایو کنه نو دغه تا اوابین او دغه مسله واضحه ده کوم یو سړی چې دغه مسکې د صاف ده یو د اشراق مو د صاف نه د صاف مو ده الله تبارک وتعالى بس مرګ سره د خپل جنت او هغه ته تنظیمات کړی دي ډیر اجر ده دې ډیر ثواب دي نو دغه وخت نه مراد دي یاد اشراق نه ده مونږ ورته اشراق وایو چې دا نور کم از کم یو نیزد و نیزی و چت شی ده کناری ده اسمان نبر شی ده سی او داغی نور سکم دور کاتی کی گی دغا تیم کی بدهی منزو نکول نو مطلب داری چه سبا بیگا بدهی دغا سی منزو نکول او دغا اگرو نبور سر تصویحات ده دالوی معجزه ده حضرت داود علیہ السلام او نور کو مخی مسئلہ تیرا شوی ده چه هر یوشی کی یو قسم حیات شتا اغای خپل تصویحات وی ده اللہ تعالی بندگی کی من پاگی نکوی او دې خو بابا قاعده له قسم کې د حضرت داوود علیه السلام ذکر او داسې ذکر دی کو وقت یې رمحورا اور دارنګي مرغې په دې حال کې چې هغه جمع کړي شي هغه بم تسبیحات دې داوود علیه السلام سره مخکم دا مسله تیر شي هغه با تسبیحات وي غرونو با تسبیحات وي کل لو هر یو د دینه اواب هغه سو تابعدار اور مشغول او په ذکر د الله کې واپس کیدونکو الله ته هر یو د دینه که غرونه دي که مرغې دي که مخلوقات دي اغیب ام اللہ تبارک و تعالیٰ طرف دارا جی کی دن کی وشددنا ملکو اور مضبوط کرو منگا بادشاہی دا حضرت داود علیہ السلام بادشاہی مور کرو خم مضبوط بادشاہی و آت انصاف والا و آتینا الحکمتا ورکڑو منگا غطا پوت دین خقو مور کرو و فصل الخطاب او فیصلہ کون کی خبری فیصلے والا خبری خط تقریر تفصیل سر بیانون کے و فصل الخطاب او فیصله کون کی خبری اللہ تعالیٰ و جانو مرور کرو خیف فیصلی بے مکو وحل اتا کا اس در فصل الخطاب بیان کی چی او فیصله ور وحل اتا کا یا راغلے دے تاتا نبا الخصم واقعہ دی چا داغا مقدمہ کون کو دو مقدمہ کون کیو اس تصور المحرابا کل چی رو خطل دی پا دیوال دی عبادت خانی تصورو رو خطل پا دیوال المحرابا دی عبادت خانی دروازې ته طرف نه رانن دغه په دیوال د وړې د دا هغه رضوا چې په دې کې فیصله نه کیدلې عبادت ته مختص کړو یو خو دې دا چې کارو کې په دیوال د وړې د ناشنا کار خداو په دروازه رانن اذ دخلوا علی داوود فاغا وقتی چرال دی حضرت داود علیہ السلام سکنا ساپا فخضیان و گبروش حضرت داود علیہ السلام من هم دوینا چی دی ولی پا دی دیوال داتی روالی دو بار چکم کسان وقی من اولی نکلو او دی موقع بانی اولی دی رالا زخ عبادت دباری تعالی دی که مشغولیم دی ماد دی نو باسی قالو نایور تو الہ تخف یری کما منستا مخالفین نیو دشمنان نیو تا تا نقصان رسول کی نیو خدا تا اس نمی خوف تبعید دارات لیشی موسیٰ علیہ السلام واقعا مخبین شیلا خصمانی من دو داویداریو خصمانی داویداریو من دو یو بلباندی داولرو بغا بعضنا چی زیادے کڑے دے بعض زمان نالا بعض ان پا بعضو باندی یو تن پا بل زیادے کڑے دے فحکم بیننا فیصلہ اتا پا میز زمان کی بالحق حق فیصلہ زانن دا سے نا جانا کرے دے جو گورا حق فیصلہ پیغمبر خواسی فیصلہ حق دے خدا ٹول حالات دا سی حق فیصلہ ہوتا ولا تشدل نا انصافی مکوا ولا تشدل زیادے مکوا نا انصافی مکوا منصر زیادے مکوا پیغمبر تدا ہوئی بلکل زان دا سے لکسن کیا رابیان وی دا سے انداز بانے بیان کی ابتدا کم دمرا کستاخان الفاظ دی سوچو کا سخ الفاظ دی وحدنا او خودنا اکلمنتا الى سواء الصراط لفیصلی صحیح لارا اخوایا منتا لفیصلی صحیح لارا صحیح لار چکم ادا غراتا اخوایا فیصلامو کو بیاراتا عداب بیان کچی آرات لنکی زندگی با منگا سنگتی وحدنا اخوایا منتا الى سواء الطریق سواء الصراط او خودنا اکلمنتا سمی لاری یعنی دا فیصلی چوکی د دین اور سترا تا دا بیا نور بیان کا چنور زندگی به مون سنگ پیرو مون ته صحیح ہدایت بیان بیا پکیا غی ہوئی دعوہ کی ان ھذا پتہ کی سردا اخیر اور تمہارے دین اور لہو 99 نا جتن در پارا یو کم سن گڑی دی نہ نوی گڑی دی یو کم سن ولی نا جتن واحدہ تن او زما د پارا گڑا یو دا ما سے کسری یو گڑا فقال ان ضرور زماوي اكلنيها حوالك تا کډه ماتا دام ماتا والے وعزني او غالب دي في الخطاب وما باندي پدي بيان او پدي جنگ او پدي مقدمه کې الفاظ کيم تیز دي نسبه معلوم دي دي الفاظ کيم تیز دي زور اور درا باندې زمانه مطالبه دي کوي نتمن لا فیصله وکړو سوش قال هر کله چولي دا حضرت داوود عليه السلام آثار دي چا دا کمزور ته د کمزورتیا ساری وی دل پدی متای چې دا کم تر بیان کړي نو تاسو سره بلنو نو او دا یې لقد ظلمک لکه داتې چې څنګه وایو خبره دا سی وی نو زیاتې کړې دې ته پتا باندې دې سوال نه جدي کا او مطالبه کولې دا غړېستا اعلان عاجی هي چې یو ځای کې د خپل ګړو سره داستانې چې کومه مطالبه کړې دا او ته چې سوای دا حق نه دا خو دې زیاتې کړې ولې دا سې کړې دا خپل مال دې دا خپل مال دې وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ وَفَتَايِ سَرَ دِير دِ شَرِيكَانُنَا اس عام مسئلہ بیانی چا اکثر شریکان چیوی لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ خَامَخَا زیادے کئی بازی دو دینا لَا بَعْضِن پا نورو باندے زیادے خامخا دا سکی کی دادے زیادے کئی نا انصافی کئی اِلَّا الَّذِينَ لَاكِنَ حَقَ قَسَانَ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْرِ دے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَعَمَالِ صَالِحَا کئی دوی زیادے نے کئی زکا آگئی آخرت مخی تکڑے ندا آگئی نا خو زیادے نے کی خودلت دوی نا زیادے ہوش وقلیل ما هم او داسې کسان ډېر کم دي چې هغوی د انصاف د هغې لحاظ ساتي چې کله دا خبرې وشوې او دا فیصله وکړه حضرت داود علیه السلام نو هغه یو بل ته وکتل او په خندا شو په بره باندې لاړې معلم تنزیل لیکي نو حضرت داود علیه السلام سلام پوه شو چې دا د الله تبارک وتعالی نه د طرف نه یو ابتلا وه چګنی ما دا تقسیم اوقات کړی دی او داسې دی او داسې ګوره دا سمره ټایم زما بغیر د عبادت د باری تعالی نه تیر شه ذکر نه بغیر تیر شه داود علیه السلام خیال وکړ چې بهشکه ابتلا وکړم په حضرت داود علیه السلام باندې نو معافی وغوښتله داود علیه السلام در خپل نه خدا معافی کو یاد وساته دا طلب د پټواري وکړو خو نفس العمر کې انبیاء کرام دای چې دا استغفار